أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال سورة البدر وتوموي مدني سورة نزول کی اتاتی آیم 88 نمبر دے پس دے سورة البقرة او مخ کے دے سورة آل عمران نازل شوے دے. مناسبت د مخکی صورت سره سورۃ الاعراف کی دعوت باللسان او سورۃ الاعراف انفال کی دعوت بالسیف والسنان. دعوت د توری دعوت بالسیف والسنان دویما وجہ مخی صورت کی مسئلہ بیان شوا و دلائل نقلیو باندی اوس چی سوکنا منی آغی سره د جنگ تذکرہ اغی سره تذکرہ د جنگ درېمه وجه سورۃ الاعراف کې ذکر او د اقوام مهلکو چې الله تعالی تبا کړیو آسمانی عذاب باندې. سورة الانفال کی ذکر دا آغا قوم چا اللہ رب العزت تلاز دا مومنان و حلاک کو تلاز دا مومنان و اللہ حلاک کو. بلا وجہ سورة الاعراف کی دعوت د توحید او سورة الانفال کی حاکمیت د توحید دے. بلا وجہ سورة الاعراف کی موسیٰ علیہ السلام دے فرعون او دا غدا حلاکت تذکرہ و سورة الانفال کی لدی امت دے فرعون او دا غدا حلاکت تذکرہ دے. فرعونیانو دوکا کیدل پا مال او پا دولت مخی ذکر شیو سورة الانفال کی دی امت دی فرعونیانو پا مال او پا دولت دوکا کیدل ذکر گئی. دمخ کی صورت کی سورۃ الانفال ختم کو سورۃ الانفال ختم کو پا ذکر د ملائکو. سورۃ اعراف ختم کو پا ذکر د ملائکو. سورۃ الانفال د ملائکو مدد تذکرہ کی دعوة سورة آیت نمبر 39 کی ذکر دا قتال فی سبیل اللہ ببیان القوانین القتال فی سبیل اللہ ببیان القوانین فقاتلوهم حتی لا تكون فتنہ ويكون الدين كله لله دا الله د دین د اوچتولو د پاره جهاد وکي جهاد وکي دا وی قوانين زکه مخکي او قتال فی سبیل الله ببیان القوانین د اسلام جنگ چې دی نو دا د قانون دی هغې کې ب قانونی نشته دی د اسلام جنگ د قوانینو دی د معرفې نه مخکېم قوانین ذکر کوي عین معرکه کې هم قوانین ذکر کوي او بیا د معرکې نه وروسته بیا هم قوانین ذکر کوي قران کریم دا ټول قوانین ځای په ځای ذکر کړی دي ځای په ځای یې ذکر کړی دي نو قتال مسئلہ ذکر کئی خو قوانین والا ذکر کئی خلاصہ و تقسیم د صورت صورت دو حصے دے اولنا حصہ پینزہ سلوی خیاتو نری فدے کے اولنی آیات کی اوامر ثلاثه دی لاصلاح ذات البین د خپل مینځ د برابرولو د پاره درې اوامر بیا د مسلمانانو پنځه قوانین دي د صفات دي د تهذیب الاخلاق مجاهد پنځه چې کم دنو اوصاف ذکر کوي یا د پنځم آیات نواله تر آیت نمبر 14 پورې سوار لسم نمبر آیات پورې 14 نمبر آیات پورې ترغیبات کی جهاد ته جهاد ته ترغیبات کی بیا د 15 نمبر آیات نواله پنځه قوانین ذکر کوي مرتب په پنځو صفاتو د مؤمنانو باندې مرتب په پنځو صفاتو د مؤمنانو اولنا قاعده 15 نمبر آیات کې دویم قاعده 20 نمبر آیات کې دریم قاعده آیت نمبر 24 کې سلورم قاعده آیت نمبر 27 وشتم نمبر آیات کې پنځم قاعده آیت نمبر 29 کې حکم دیرشم نمبر آیات کې یو کم دیرشم نمبر آیات کې بیا زورن دی او داود سورت آیت نمبر 39 کې بیا د غنیمت مصارف ذکر کړي او ترغیبات حکمت د جهاد او 45 نمبر آیات کې شپږم نمبر قاعده ذکر کړي تفریح په ماسبه باندې چیالیس نمبر آیات نا دویم باب د سورت دویم حصہ و دیکی آداب مومنینو تا مجاہدینو تا آداب ذکر کئی آداب جنگ تیارای دا پاراوم دا اللہ دا مدد دا پاراوم او امیر تا دا قیدیانو پا بارکیوم آداب ذکر کئی اخیر دا سورت کی ترغیب دے حجرت تا امتیازات کی قواعد خمسہ مرتب پر قواعد مرتب پر صفات خمسہ ہو شپاق قواعد ذکر کئی تو پنزو صفات و پنزو مرتب کئی دوے مواقع دا بدر و تفصیل سرن واقع دا بدر و تفصیل سرن دریم امتیاز کافرانو سازش خلاف د نبی علیہ السلام مصارف د غنیمت وعلموا انما غنمتم شیطانانو دروغ داوی وعده دروغ وعده چینی جار لکم آداب د جهاد مجاهدین او امیر د مجاهدین او جنگی قیدیان او تذکرہ مسلمانانو ته د مسلمانانو د مدد داغی ترغیب چې مسلمانان دې د مسلمانانو مدد وکړي سورة الانفال دعوی لگ مختصر وضاحت دعوت سورة جہاد فی سبیل اللہ دا فقتال باندی یعنی القتال فی سبیل اللہ دا اللہ تعالی لدین دا پار جنگ کول زن قومون داسی وی شاغی بلکل جنگ نمانی لکا بود درم بود متوالا آغی چه کمدنو جنگ نمانی آوی چه دشمن تا تکی نو تکی دی بس آخر بس تڑی شی آغی و تا پخپل عجبا کی ساتیا گری وی ساتیا گری چه بس تکی دی نو دی تکی دمرا وی با دی وی او با دی وی بستر بشی کنا آو ورسر بشی کم دنو وصلا ختم شی ناغ طاقت بکی نیسی چل بوشی دویم زنی قومونه بی اغیی جنگ کئی خو ظالمانه جنگ کئی جنگ ظالمانه کئی جنگ سا قانون نوی دنیا دا پاره کئی د خپل مملکت دا غټولو دا پاره کئی یا د بل مال حاصلولو لپاره کوي. بیا دا غي جنگونو سو قانون نوي او قران کریم وای و اذا بطشتم بطشتم جبارين دا غي بطش بطش جباري حمله چې کومه دا نو هغه بطش جباري بطش جبار وی پای کې سو ديني फायदा او للهیت نوي دا دواړه خبرې چې دي نو دا د فطرت نه خلاف دي. اولنې خبره چې هغه چې کم ده نو تا ټکۍ او تا ته ګوري او چې اخر بستړې شي دا طریقه هم د فطرت نه خلاف ده. او دا طریقه چې وارث وردا داغه عزت اخلا داغه مال اخلا داغه چه کمدنو بدن لوټکاوا سو قانونی نی نو دا سبوعی دا شرمخانو جنگ دے دیکھم انسانیت نشتا دے دیکھ انسانیت نشتا اسلام کی جنگ شتا دے دا خبرم غلط را چې اسلام کی جنگ نشتا او دا خبرم غلط دا چې د اسلام جنگ صرف دفاعی دے چھ دے اسلام جنگ چې گمدنو صرف دفاعی دے د اسلام فلسفه د جنگ دا د انساني فطرت نه خلاف نه ده. دا بالکل موافق ده د فطرت انساني خو چې څوک به اسلام نه پوهېږي او یا د اسلام دشمن وي نو هغه د جنگ په فلسفه اعتراض هم کوي یا د جنگ د فلسفه دا چې تاویلونه شروع کی چې هغه تاویلونه غلط وي هغه تاویلونه غلط وي ځنو خلکو اسلام صرف اخلاق او مذهب ګڼل لري صرف عبادت ګڼل لري هغه کې سیاسي نظام او اجتماعی زندگی دا د اسلام نه حصہ نه مانی هغه وای چې کله چې کمندنو اخلاق د بنده برابر وي او عبادت کول شي نو جنگونو ته یې سجت نشته ځکه سیاست او امر انتظامی اجتماعی زندگی دا یا د اسلام نه حصہ نه ګڼي او یا یو امر انتظامی ګڼي چې بس دا صرف د دې لپاره دی چې عبادت ته ماحول سازګاری که عبادت ته ماحول په غیر اسلامی نظام سره سازګار وي اسلامی نظام ته هیڅ حاجت نه یا خو نظام اجتماعی نظام چې دی سیاسی نظام دا د اسلام بالکل حصہ نه ګڼي او یې که ګڼي نو هغه چې کمدنو صرف او صرف د وسیلې په طور باندې ګڼي آلې په طور باندې مقصود نه ګڼي بلکې ودا یو آله ده چې سړی اسلام عبادت صحیح کولی شي منځونه کولی شي او دې کوم دنو اخلاق او د خلق طریقې دي او اسلامی عبادت او ته انفرادي ژوندګۍ ته سرکاوټ نه وي بس جنگونو ته او نظام اسلامی ته حاجت نشته اصل کې دا سړی په اسلام پوهېږي نه نو ځکه بیا یا د جهاد نه انکار وکړي او یا د جهاد توجیهګانې شروع کړي نو صرف دفاعي اومني صرف دفاعي اومني اقدامي جنگ جارحانه جنگ هغه نه مني دا د اسلام د نه پوهېدلو وجه ده دویم قسم خلق وي واغی د جهاد مبارکی اعتراضان ذهن لري واغا زکا چاگئی د اسلام معاندین دی اسلام سر عزت دی واغی وی چاکہ اسلام والا مسلمانان اغی جنگ شروع کی بیا با کسا زمان خراب ہوئی مراشا با دی جنگ بانی اعتراضو کا او دا جنگ دا مسلمانانو دا دین نو باسا اغی عنادی تور زدن و عنادن اغی پا جهاد بانی اعتراض کی دا جهاد بانی معترضین دو قسم شو یا آغا مسلمانان چې اسلام دا حقیقت نه دا سرسن دی خبر او یا چې کمدنو معاندین او زدیان هغی چې کمدنو په اسلام په جهاد باندې اعتراض کوي خو د اسلام د حقیقت نه ځان خبرول پکار دي اوله خبره دا ده چې اسلام چې دی دا دین حنیفی دی دین حنیفی دی او حنیفیت مطلب دا دی چې عقاید عبادات معاملات سیاسیات حکومت اخلاق دا هر څه چې دا به د الله په قانون باندې دا د حنیفیت مطلب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غی اعلان قرآن ویلو سورت انعام کې تیر شو قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین زما مشن دا دی قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی بالله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين دا نظام حیات اجتماعی زندگی دا د اسلام مکمل حصہ ده حال اسلام دین و دولت دین و دولت دا یو خبر شو اسلام دین حنیفی دی او دین حنیفی مطلب دا دی چې دا هر سبا د الله په قانون وي دا الله تعالی په قانون وي دویمه خبره دا ده چې اسلام چې دی نو دا انقلابی تحریک دی دا انقلابی تحریک دی تحریکونه دو قسمه وی یو وی ارتقائی صرف دو پروپیگنڈ تحریک چاہی که صرف شو میں تھی او صرف جگمدنو زان مشعورول یا اقفل مشن مشعورول وی مشعورول وی پروپیگنڈا سسٹم او دوین وی انخلاف انقلابی تحریک دیتا ہوئی شاغا زڑ بدلی عقیدہ بدلی آغا عمل بدلی آغا قانون بدلی آغا غم بدلی خادی بدلی آغا اخلاق بدلی انقلابی دی اسلام نو یو حنیفی شو او دویم څه شو انقلابی شو. د انقلاب مطلب بدلول دی. اسلام زړه بدلی غلط عقیده لري کوي داغې په ځای صحیح عقیده راوړي. غلط عمل لري کوي داغې په ځای صحیح عمل راوړي. غلط قانون غلط نظام هغه لري کوي داغې په ځای صحیح نظام راوړي. صحیح نظام راوړي لتخرج الناس من الظلمات الى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه. دیتا اقامت الدين وی دیتا تعلیم الدين وی انقلاب وتهم وی تعلیم الدين وتهم وی انقلاب وتغوتهم وی اقامت الدين چه ده خلقو عقیده بدل کا غلط عقیده لری کا اعمال بدل کا اخلاق بدل کا سیاست او انتظام د حکومت سکا دا تعلیم الدین اقامت الدین دا دویم خبره شو د اسلام د حقیقت بارک دریم خبره د اسلام د حقیقت بارک دا ده چې اسلام دین المسلمین نه دی. اسلام دین الانسانیت دی. اسلام دین المسلمین نه دی. اسلام چې صرف دینی مسلمانان هغه به تسم کې د هغې اخلاق داغی اعمال داغی قانون دا به د ژوند سکی ټیک او په خپل ځای باندې وکینی او بل چاته بس نه وای. دا اسلام منحصر کولی په یو قوم پورې. اسلام قانی دین نه دی. زما په خبرو پوهیږي لکه تاسو به دومره نه خوښې زما خوښې نزیز کوم. درېمه خبره ما وې چې اسلام چې نو دا دین المسلمین نه دی بلکې دا چې کم دینو عالمی دین دی. دین الانسانیت دی. دین کدا د یو قوم دین وې نو نبی علیہ السلام به د عربو نه بار کړي دا عربو نه به بار کړي نه وي او د نبی علیہ السلام په صفت کې بر رحمت للعالمین او ليكون للعالمين نذيرا كافه للناس دا وبکرا غلې اوسنی وخت کې چې دا سرحدات مقرر شو د قومونو د قومونو او دا چې هر یو ته وي خپل ساته او د خپل حفاظت کوا اصل کې دا د اسلام دا دویم جانب ختمول ني چې اسلام په مسلمانانو پورې شي منحصر شي او بل قوم تدا منتقل دایو سازش دی. دایو سازش دی چې اسلام چې کم دینو هغه بل قوم ته منتقل دا په یو علاقه پوری شي منحصر شي هغه پوری چې کم دینو منحصر شي او بن شي بس نو خبرو پوهیږي. نبی علیہ السلام کافتا للناس کافتا للناس و قرآن کی فاتحہ کی اول راوڑے رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. اسلام بین الاقوامی دین دے عالمی دین دے. اللہ تعالی دا سی ویلی دی لیظہرہو علی الدین کلیہ لیظہرہو علی الدین کلہ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ لل او دین طول اللہ شی دین جے گندنو طول پر طول دے چاشی دا اللہ تعالی شی ویکون الدین كله لله کلیت دین دا دا الله تعالی شي. په درېمه خبره مې دا وکړه چې اسلام بین الاقوامی نظام دی او اسلام بین الاقوامی قانون دی او اسلام دین الانسانیه دا د ټول انسانیت دین دی. څنګه د ټول انسانیت چې ګندنو دین دی سالم انسانیت. اوس درېمه خبر دا درې شوې سالورم او سیو ځایکا د دې لپاره یو مهنت کیږي د قومي ریاست او دوی مهنت کیږي د خلافت کبرا. یو د مسلمانانو خپل نظم برابرول دي خپل نظم برابرول دي تدبیر المملکت چې مسلمان خپل کې متفق او متحد وي ټول مسلمانان یو قوم دي. دا څه شي یو قومي د جبې د نسل د نسب فرق و نه دا په اسلام باندې ټول یو وي. ایک هو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سائل سے لے کر تا بخا کے کاش اگر ټول مسلمانان دا به یوی. اقبال وئی نا افغانیم وانو ترکو وطا تاریم شامن زادیم و ازیا کشاق تاریم تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورد یک نو بہاریم نا افغانیم وانا ترکو وطا تاریم زب افغانیت قربانی نور کوم زب افغانیت غیرت نکوم نا ترکم نا تاتاریم نسبی غیرتونا او نسبی وحدتونا نمنم شامن زادیم و از یکو شاخ تاریم ده یو باغ نا پیدایو ده یو و نسانگیو تمیز رنگ و بو بر ما حرام است در رنگونو او در نسلونو تمیز پا منگ حرام دی که ما پرورده یک نو بحاریم دکه منگ در یو سپرلی گلو نیو در یو سپرلی گلو نیو. دا انما المؤمنون اخوا انما المؤمنون اخوا سالم مؤمنان سالم مسلمانان طول پا طولا دا یو کول دی یو نظم د لاندې یو کول دا ردی یو پونای دا دا ردی یو پونای دا دیتا مولانا سندی رحمه الله تعالی ملک داری وی ملک داری تدبیر المملکت تدبیر ملک داری وته وی. اوس دیم پونای دا دیتا بین الاقوامی خلافت کبرا ملک گیری ملک گیری ملک گرفتن دا دویم اپنائی دا دا اسلام با دا دیدار اسلام پچار دیوالای پوری بند نوی دا دار اسلام دا ہندوستان دا سر نشوروسو تر عربستان پوری تر یورپ پوری دا ټول یو سره دار اسلام شو دا ودی په چار دیواله پورې بند نه وی دیو نور له دعوت ورکي نور ته به تبلیغ کی او په نور کې به انقلاب راوړي نور له به دعوت ورکي یا ورته وای چې زماشه یا ورته وای چې زما د لارې نه لری شه یا ورته وای چې زما قانون ته غاړه کیږه جنگ لری کړه تور او ټوپک وګرځوا کاغذ سوال را بیدار کی چې زبا د خپل دشمن نه حفاظت څنګه کوم اسلام بوته وي دا حفاظت په ما دا حفاظت پر در لز کوم خو ته جنگ نه کوي ته مصالح نه مصالح بته نه دا دویم قدم دی دې ته ملک گیری خلافت کبرا دا اسلام با د مسلمانانو د وطن نه د اسلامی دایره نه و د نور تبار کول غواړي اوس ته وایا چې ته نور تبار کای هغه به تاسو را د په اسانه باندې اومدي کله حزب بما لديهم فرحون هغه خپل نظام لري بے نظام دی لکه آسمانی نظام و سره نشتا خو لکه ځان له خپل دین آبائی لري هغه پاغه باندې غیرت کوي هغه هغه ته حق وي هغه پاغه ته کمندو قرباني کوي پاغه تاوان کوي او ست دا هغه غروانه او دا هغه د پاس خپل لیکي نو دا د کمندو په درود شریف باندې کیږي او دا د کمندو په وظیفو باندې کیږي دا به غواړي جنگ د دا د اسلام د مزاج سره جنگ دی چې د اسلام د درې صفاتونو ته اومنل و بیا به د کمندو د اسلام جنگ خامخا او جنگ اقدامی یا د کمندو جنگ جارحانه دا مدافعانه دا مفول دا رای دا حاکم دا تا مسلمانانو چې کم امیر المؤمنین نی هغه تا مفول دا حالاتو تا گوری چیارا دیده ای که منگل دفاع پا کار دا نو منگ بسو کو دفاعو کو او کدیده ای که منگل حمله پا کار دا نو حمله بو کو پی اسلام کی جنگ نی خواک دفاعی بی خواک اقدامی بی دا مفول دا رای دا حاکم دا او کله کله وای چې رب دلته بو تکینو پری د چې غیر راشي موږ بو دلته دفاع وکړو تکو خود کې نبی علی السلام مسوکو دفاع وکړو خندق کې نبی علی السلام موږ مسوکو دفاع وکړو ناغه خپل فوج ته ګوري خپل فوجي طاقت ته ګوري خپل وسلې ته ګوري او مقابل ته ګوري د مقابل حمله ته ګوري د مقابل طاقت ته سګي ګوري با کله وای دې ځکه مال ورتل پکار دي زه سو کوم ورشم په حمله وکم اقدام وکم جارحانه انداز استعمال کوم او کله کله وای دې ځکه دا په دغه باندې نه تانیږي په فائدہ باندې دې ځکه مال دفاعي کاروي صدا پکار د مورچی وسکم سنبال کوم خو به نیوم وسله به مم کم استعمال شي فوجان به مم کم شي استعمال شي اغیبو با میدان کی منگ با بید مورچه نسکو دفاعو کی دا دی کندنو مفوض دا حاکم تا دا ویل چی دا دفاعی شتیو اسلام جنگ همیشہ دفاعی دیو اسلام دفاعی جنگ کرده و اقدامی نده کرده دا تقسیم دا روح دیده سر دا چچا کئی دا یا دی کندنو دا غیر دی اعتراضونو نمتاثر شی او دی اسلام پا حقیقت نوی خبر هغه دا جوابونه شروع کی یاره چې بل اسلام جنگ خو دفاعی دی نو چې تا خامخا څوک سپېړ درکې ته بوله سپېړ نه ورکې اسلام دفاعی ویل دی لکه بقره کې وای یو سل 91 کې او سوره حج 39 کې وای او ذنا للذین یقاتلون بانهم ظلموا فإن الله لا نصر الا قدير دا اجازت ملو شو دفاعی قاتل فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اتا سر جنگ کے اوکو سر نا دفاعی شو وانفال چوئی قاتلوهم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلوه للہ دا رکم دا دفاع دا یا بقرہ کی ورپسیر ذکر کی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ دا رکم دا دفاع کم قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه دا دې کمنو دفاع کوم دی هدي تقسیم ته حاجت نشته او بیا هر jihad لا بدر لوم تعویل کی وی دا دفاعیو بل لوم دې کی دا دفاعیو دا تبوک ل چې نبی علیہ السلام تلو دا دفاعیو خیبر چې نبی علیہ السلام حمله کړی و دا دفاعیو ابلا جنگونه چې نبی علیہ السلام اقدامی کړی دي دا مفوض رای د امیر تا او ګوري هغه وا په اسلام کې اول چې کمندو دعوت او تبلیغ دی دعوت او تبلیغ مینتونه نشتا چې مینتونه دي اسلم تسلم نبی علیہ السلام به تبلیغ له دسته لګلا دا دسته به تبلیغ لا هو مصالح به ویلی غلا کچا د دی بیا جنگ منکینو په سره وجا جنگون ډایرک کیږي بس ډایرک پکیږي نو نبی علیہ السلام بوله ډایرک به دعوت ورکو کینه منلا بیا به سره جنگ بیا به سره جنگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیار لسوار لس کال مخی د بدر نا هغه دعوت چلاول لري دعوت چلاول لري دلائل قائم کړی دي مشرکان او شبهات یې کړی دي رد کړی دي اوس د نبی علیہ السلام اقدام کوي کدی پاکي اما خپل حالات ته ګوري نو دا د اسلام په مزاج کې چې دا چې تاریخ ویل کچې دا چې مونږ وی دا یو اسلام دی اسې دو پایدی په تور بو وایو د اسلام د مطالعې نه رستو انګريز د مسلمانانو نه چل زګو د مسلمانانو نه چل زګو دا غي خپل تحریک عالمی کو خپل تحریک انقلابی کو هغه چې کمندونو د اسلام په مقابله کې نظام جوړ کو دا چل غی لنو ورته دا غی د اسلام نه چل زکو دا صلیبی جنگونو نرستو د صلاح الدین ایوبی رحم الله تعالی چې له شکست ورکو دا غی نرستو د یو خیاران کې ناشتي او میټینګونه وکړل چې مسلمانانو مونږه دومره مالونه دومره جنکای دومره فوج دا مون اولګاو او بیا مسلمانانو غټل غاولې داولې داګین ارستو اغې چې کمندنو خپل تحریک لا اغې پوښو چې مسلمان یو میشن لري پروګرام لري یو دین لري نظام لري دویم اغه نظام دې ته د ځان نو د عزت نه خوږي او هغه په بل باندې لاغو کوي مونږ به د اسلام په مقابله کې خپل تهذیب راو بسو او هغه تهذیب به مونږ عالمی کوو هغه به کوو د هغې دپاره به مونږ جنګ کوو مال به لګو دوی سره مخکې پروګرام نه و نو هغې د اسلام په مقابله کې نظام راویست نظام یې راویست یورپی تهذیب راویست او خپل تحریک له نوم کې خود حرکت العباده مونږ ولګو حرکت الاستیصال دای میشن دی او پروګرام دی چې د اسلام د عقیده په ځای عقیده راوړل د اسلام عقیده ختمول د اسلام د عمل په ځای عمل راوړل د اسلام اعمال عبادت ختمول د اسلام د اخلاق په ځای اخلاق راوړل او دا پروګرام جوړ کړو چې اسلام به مونږه پاتې کوو صرف او صرف دا چې ایک دفعہ کا ذکر ہے اسلام با صرف پا کتاب کی وی اسلام با صرف پا تاریخ کی وی اسلام با پا اعمالو کی خلق پا دوربین کی نوی نی چی کتابو پوری وی با دا سمی و قوم شتا چی دا پا کی وی و افسوس سرموی چی پا خواهو او دا با تخکارکو چی آزا بیک ورد زمانیو او دار ترقی آفتا زمانی حرکت الاستیصال حرکت العبادت واغی اس سے کمدنو آغا چل دا مسلمانانو نزدکو او مسلمانانو خپل دین آغا پریخو دو خپل دینی اخوت آغا پریخو دو خپل دینی حمیت آغا پریخو دو خپل دینی غیرت پریخو دو او داوی عرب اسلام آغا دا کفر دا پارا مسلمانانو بچی کترکی د مسلمانانو زنانه وجدي او د مسلمانانو ګډي بيزي وجدي د مسلمانانو په مدرسه کې په تنکی ماشومان باندې ډرون کوي د مسلمان په بازار باندې ډرون کوي د مسلمانانو په سکولونو باندې ډرون کوي هغه د کمندونو نه دشګرد شو هغه نه خونخار شو هغه نه انسانیت دشمن شو او چې اسلام د پاره د مسلمانانو جهاد دی راغی لنوم کله تشګردیک دی کله انسانیت دشمنیک دی کله ولنوم سړی خوار دی چې دا سړی خوار دی دا د مسلمان بے غیرت د لاسمه دا هغه خو دین دشمنان دی او خو بار څه کوي هی خو به کوي دی دپاره لګیا وی خدا مسلمان دلته ولې متاثر شو دته ولې متاثر شو او خپل مجاهد ته دشګر دی وي خپل جهاد ته دشګردي دی وي د الله رب العزت د نوم دپاره او د الله د دین دپاره د اسلام دپاره چې کومې قربانۍ ورکولی شوي هغې له نوم دشګردي کېښود هغې له چې کمنو نوم خونریزي کېښود هغې له نوم تخریبکاري کېښود هغې له نوم انتها پسندي کېښود لاست آپشن انتها پسندی والا کی خود لکه احساس پکار دی مسلمانانو لا کم ځای کې دی چې مسلمان هغه نه وجل شوی دی اسلام نه وجل د دنیا کم از مکه ده چې پای کې مسلمان نه وجل شوی دی اسلام نه وجل او کافر په کم ځای کې مسلمان سره جنگ نه کړي او یو چا د امریکای او د بین الاقوام جنگ تا نه دشګردي وي نه ورته خون ریزي وي او مسلمان که بیان کوي نو وایي او مړه دی څه کوي یاره داس دې خبرو ته ساجه هغه به د کمزورو د جهاد په نوم خفه کېږي پای به خفه کېږي دا د کمدنو د هغې پروګرام دی د هغې مشن دی اوس مسلمان د خپل دین او د حقیقت نه خبر نه شو سوچ به کې ونکو احساس یې ونکو که چې د اسلام د مزاج نه خبري هغه واړو په جنگ اعتراض وکړي دویمه خبره اسلام د الله تعالی د بادشاهي نظام دی موږ ویلو بادشاه څوک دی الله خپل بادشاهي په یو صوبه کې ښکاره کوله صوبه ارض په ځمکه کې الله رب العزت بادشاهي ښکاره کوله د الله تعالی د بادشاهي نظام پر اسمګه کې د انسانانو د پاره څه شی دی هغه د اسلام صافي د اسلام په تندي لیکلي دي چې ان دین عند الله الاسلام د ژوند د تیرولو نظام اسلام دی هغه په تندي لیکلي دي چې دا اسلامي نظام دا آئین او بادشاهي د بادشاهي نظام دی اوس اسلام د بادشاهي نظام دی نو چې دنیا کې یو وړوکی ملک دوه نیم لیش دی او هغه په دنیا په نقشه کې د ګوتې مرځای راګیري او د هغې یو بادشاه وي او د هغې یو نظام وي او هغه دا نظام چې کوم دی نو د هغه د دې نظام نه څوک بغاوت کوي د هغه سزا څه وي وجن هر بادشاہ خپل باغی وجنی هر قانون خپل باغی وجنی نو د اسلام چې خپل باغی وجنی نو ولې اسلام خپل باغی وجنی په دې کې اعتراض ته خبره ده چې ستاسو خود ساخته د خواهشاتو جوړ شوی نظام داغی سو خلاف کوي تاسو وجنی او چې ملک الاملاک بادشاہ د بادشاہانو د ټول کائنات بادشاہ هغه یو نظام جوړ کړل داغي چې کم باغی وی داغه وجل د شګردي شو او داغه وجل غداری شو درې په دنیا کې یو قانون دی یو د تنازل البقاء تنازل البقاء او دویم دی بقا د ما هو الاصلح پټه وی پټه نو زمیداری واړی راواړی جوار پکې وکړي غنم پکې وکړي تماکو پکې وکړي چې فصل وکړي د فصل سره نور صحابوټی څه شي نور صحابوټی څه شي ګنده بوټي هغه چې کمدنو را وکړي اول دا ګنده بوټي د فصل ته وای منګه د پاتې کېدو حقدار یو دې پټي کې مخکینی منګ یو منګه دلته تخمو په خوانه دې پټي کې به منګ یو تاسو باندې فصل وته وای دا پټه اړولې زمنګ نه پاره وبکړې زمنګ نه پاره سره و ته زمنګ نه پاره چولې دا دې پټي کې بمنګ یو تاسو باندې نو د دې غندو وخو او د دې چا فصل یو بل سره جنگ شو د بقا د پاره چې په دې پټي باندې د پاتې کېدلو حقدار مونږ یو دې ته وې تنازل البقا څه ته وې تنازل البقا په دې باندې حقدار مونږ وایږي زمیدار راو لګی رمبه راوالی ماغا د اصحابوټی لري کی یا سپریو کی اصحابوټی اوس وځي ا ختم کی او فصل پاتې کی ماغا بقا د ما هو الاسلح کی بقا د چاو کی د ما هو الاسلح کی چې کم فائدہ مني ماغا پاتې کی او بل اسمګه کی د کافر او د مسلمانانو شامو کافر و ته مونږ یوب کې زمنګ پټې ده زمنګ سمکا ده زمنګ ملک ته زمنګ خاورا ده مونږ خوخه ده چې مونږ به څنګه نظام جاری کو او څه طریقې سره به کار کو سمو سره کار ده مسلمان و ته وای لازمه الله رب العزت خپل قانون له پیدا کړی ده او انسانان الله خپل قانون له پیدا کړی دي مونږ به په دې باندې یو د دواړو چې کمونه یو بل سره تنازو راغلي زګه وای مونږ د عبادت والیو او مونږ په مقصد باندې پوره یو د دواړو یو بل سره سره لا تنازو رااله د دنیا مالک چې کوم دی هغه بقا د ما هو الاسلح حکړه صحیح ده کنه مسلمان له ټول په لاس کې ورکړه په دغه صحابوټي څخه لري قاتلوهم حتى لا تكون فتنه د صحابوټي ما بوټي څخه نو دې کې دا فطرت د خلاف خبره ده دا په عام پټي کې مانی او په دې کې نه مانی دارنګ او بدن باندې دانه راوخیږي راوخیږي دانه راوخیږي ناغوي پیدل تبزنی ما دازای ما نیولره دازای ما نیولره مالک و توی دا بدن چه کم بیمار ده و توی ستا دا وجه خو تکلیف ده تا بزل رکوما تا بزل رکوما ستا دا وجه نوی سشه ده تکلیف جوڑی گی ستا دا وجه نا داکتر للاڑ شی آغاوی دا دانس خاشوی دا او کینسر ده دا نور بدن خرابوی دا خپا با کٹکاول غواڑی خپا با سکاول غواڑی کٹکاول نو داغا چه کم ده ڈاکتر اغا بقا ده ما هوال اصلاحو کی چه کم سخا ده اغا سکی لری کی چه کم سخا ده اغا لری کی نو دا خپل بدن کې اپریشن منی او پا ده کائنات کې اپریشن نه منی دا اپریشن چه کم ده نو چاو کو اللہ و تعالی و کو او بقا ده ما هوال اصلاح اپڑا سالو رم ادادا سلورما چې دا کافر چې دی دا الله پیدا کړو مسلمان چې دی نو الله پیدا کړو د دواړو پیدا کوم کې الله دی او دا ټوپک او تماچو الله پیدا کړو دا ګټه هم الله پیدا کړو الله دې مسلمان ته وي زما دا ګټه راواله او زما دې مخلوق له راسته استاد سے اعتراض دے لگا علامہ اقبال ہوئی چھما مرشد رومی تو ہوئی چھما بانے لگ جہاد حقیقت کو لاؤ کا جہاد دا حقیقت را بانے کو لاؤ کا آنوی اگر آتا ہوئی کہ عمر حق را ہم با عمر حق شکن عمر حق را ہم با عمر حق شکن برزو جا جے دوست سنگے دوست زن امره حقرا هم با امره حق شکن برزو جاجه دوست سنگی دوست زن ویده اللہ مخلوق ده اللہ پا مخلوق وجل ده اللہ رب ده دوست کارنه ده او ده دوست شیشه ده او ده دوست و حکم نوالا اخلاسه که تو ماته دیگه ستا سکار ده چه اللہ رب العزت وی وجنا بیا به کې چې کم دنو څه خبرې پاتې شوي او بل دا ده چې کافر ډېر قیمتي دی او که د الله حکم ډېر قیمتي دی د الله حکم قیمتي دی ته د الله حکم ماتای او کافر پرې دی کافر څه کوي پرېږ دی دا محمود غزنوی غلام و عیازو ناغت کمدنو عیاز آده سدرنگ دا سکول نو و دا خوخ و محمود غزنوی و خیار و دیر اوم غلام دا سدندوره شوا شکور دا محمود غزنویم دا سدغه دی چاکم غرد وزیر اعظم نه حسن میمندی هغه ته دومره توجه نه کوي یا نور وزیرانو ته ډیره توجه نه کوي او چاته آیا سډیره لګه توجه کوي ډیره توجه کوي محمود غزنوی او ظلم امتحانو کو زغې ملغلره راوغستلا پکا خزانه نه ملغلره هغه دا سکی خودله وزیرانو ته وی دا به د شروع بوي چاوا دوی دا دوره قیمت او چاوی دوره قیمت بیا یو خرگی را واغستو خوڑی خرگی بیا ها بیا دا او مات کن دا زمان حکم دا چدا ملغل رسگا یو وزیر و تاوی رجی دا تسوائی دا خود خزانه تاوان دی چریم نکی گی نامنگ نشو کولی دا تخریب کاری دا او دا خزانه لتاوان ورکول لی نامنگ نشو کولی اغه ته ما شاء الله ډیر وفادار وزیران دي یا یاس شو آیا څه دراوو ته بيزي نظام الغلره وسوري رجم غلامان خلق یو ډیر قیمتي را ډیر زیاته دو بادشاہي عمر قیمت په لري اغه ته ویزانو دا خبره د لازم ما حکم دا غرګي والا ماته آیا غرګه دا څه پلاس ټول کو چې د شو را خلاص وکړو او مال غلره ثړنی ونی بوتلا ما ته کړو جوړ شه به معنا میډیا ته ودا شو میډیا ته ودا شو اخبارونو کې سرخی رااله آیا څه کمندنو غدار د حکومت ته خزانه غدار دی جیوبا نیم پټو چلے دا یا روای کم چې کمندنو لکه پټو چلے دی او ټول لوی غو بل جو چه آیاز غردار دی آیاز سی کمدنو غردار محمود و توائی آیازا دا سن چلو شو که دا وزیران چه کمدنو دا اعتراض کی چه آیاز غرداری اکڑا سی اکڑا غرداری آیاز دا سی دی وزیرانو توقت الوطعوی گفت آیاز محترانی ناموار گفت آیاز محترانی ناموار امر شابه تر با قیمت یا گوهر آیاز دی وزیرانو تاوی ویزیو تا پوس کما وی دا بادشاہ حکم خوکم الغلر خوا وی تاسو دا بادشاہ حکم مات کوا ملغلر ام پری خودا او ما ملغلر ماتا کرو دا بادشاہ حکم میسکو او مانا مغدار سوکتی ہوئی خبر پوئی گی دے وی را کافر چی کمدنو دا دا مل خواهش تی او دا چی کمدنو تاولی وجنی او دار او دار او دار چې الله رب العزت د توي چې وی وژنه ته نور څه کوي او تب غازی کیږي په سبان دي او شهید کیږي په سبان دي وو دې کافر غازی کیږي او په دې کافر وس کیږي شهید کیږي لوی مرتبه به ته ملاويږي د خدای باندې همدا حکم د جهاد چې همدا عقلی فلسفه سره او د اسلام د فلسفه سره فطری فلسفه سره بالکل موافق دي دا چې کمدنو خلق پروپیګاندا کوي حالت پروپیګاندا چې صرف د دې لپاره چې دا ښکارا کی چې اسلام کې خلق وي ويره اسلام چې کمدنو په تورې په خلقو ناپس کړل په تورې په خلقو سره کړل ناپس کړل د دې مطلب دا وی چې اسلام چې د خپل حسن نه لري چې سړی ته نه متاثره شي سړی د متاثره شي اسلام خپل کمال وای نه لري خو په زور به خلکو نافذ کړي. اسلام چې ګندنو حسن لري اسلام کمال لري او چې یو سړی زده وینا دي او دا غسترګې پټې کړې وي هغه ته وسو نو قران هغه پټسترګې ختمي. د اسلام په لار کې او د کمالي دین په لار کې چې کم رکاوټ ته باغ ختمي. دا صورت دا غیر پاره او د اسلام جنگ د قوانینو دی. دې صورت کې قوانین بیانې اولنی سوار لسایاتونا تمهید دی بیارستو قوانین بیانیگی د بدر معرکا اولنی معرکا وا د بدر معرکا اولنی معرکا وا د کفر او د اسلام ماغی کی غنیمتونا رالل مسلمان چې جنگی کی دا اللہ دا پار جنگی د غنیمتونه چرالل دې سره بس کوم دا ولنی رالل قران کریم وی دا د الله تعالی حکم دی او پیغمبر خلیفہ دی جاغره د سوی پاغم کی اورنا سیندره مولا تعالی ذکر کړي می چې کلا د یو قوم هغه به قانون وی یعنی د اسلام نه خلاف وي او دی دا قوم چې کمدنو جنگ کوي مسلمانانو سره جنگ کوي چې کله دا بی قانون قوم د اسلام خلاف قوم کافر د شکست خورده کیږي کنه دی یو چل کوي دې چې شکست خوري د مسلمانانو ته خپل مقابل ته ځنې مال پرېږدي. د دې لپاره چې د دې مال په ذریعه د دې په صفونو کې اختلاف راولي لکه مال د وجه نه یو به وایي چې ما جنگ ډېر کړی دی نو مال ډېر راځه، بل به وایي چې ته خو هغه دی ولاړې اوبه دې راړلې ته خو اوبو والی ابو والا دوره نه ملایي. امیر بوي چې دا چې ګمدنو ما را ټول مهنت کړه دې دا ما را جمع کړه دې فارب کې دا قانونو چې هغه با دا جنگ کې کم سامان پاتې شو نو په دې کې با مستقل سلورم ایسا هغه با د بادشاه و دویم با چې د بادشاہ کم خوخو نو هغه بو دریم چې کم پړی بو پړی نو خانو پړی وغیرہ دا اکثر چې وو نو دا به بادشاہ لور کوو هغه دا هغه ضرورت او هغه سره باز ساری مار وډیرو لکل مربا او فینا وصفایا فالورم ایسویم سارا صفایوم سارا وكذلك النشيطه والعقال دارن نشيطا وعقال اقوم ساري مصطفايا چې د بادشاہ باندې سر سخ وښو هغه به تی اوچت کړو او سالورم ایسا غونډه به دا غشو هغه غونډه دا غوا او نور کوم چان مانډه کو مدام یو مسله وا چې کله غیر چې ګمندنو ته مال پرېږدي یو بدان له یو دلیل یو بو چې ځامیری ما فهمه امیری مال راکړي بل به وای چې زبا اول سب کې جنگېدلې بل به زما زوی په کې مړ شوی دی دا مال چې دی دا به اختلاف ذریعہ وګرځي او چې څو د دشمن کې اختلاف نه وی راوستي راغې پورې پته غلبه موندلې نشي. نو قران کریم په اولنی جنگ کې د دې صدباب کو چې کله کافرو نمال پاتې شي یا پاتې کی په دې نیت باندې چې د مسلمانانو چې ګمندنو دا سب چې ګمندنو خراب کی او د مسلمانانو په مینس کې اختلاف راولي. خبردار ګره خبردار اصلی هو ذات بینکم دمال د وجه نه پتا شو کې اختلاف را نشي. دا غیر د پاره اسلام قوانین مقرر کړل چې لا په دې قوانینو نه اختلاف به وکړي. اختلاف به وکړي دې ته ویل کېږي احتفاظ او انتظام المسلمین. احتفاظ او انتظام المسلمین ځنې داسې احکامات چې ګمندنو هغه لاګو کول ځنې داسې احکامات دا غي اجرا کول چې هغه سره د مسلمانانو د نظم حفاظت وشي. د نظم حفاظت وشي د اولنی آیات کې تصحید نیت او د مسلمانانو د نظم د برابرولو لپاره اوامر ثلاثه درې اوامر ذکر کړي. جهاد بغیر د ملک دارای نه کیږي چې مسلمانانو خپل میانس برابر شي. دا چې ګندنو ملک داری ده دا ملک داری ده واصلی هو ذات بینکم دا په میانس کې راوړل دي دا غي نمخ کې راوړل دي اتقوا الله وحدت د عقیده او رسو ته راوړل دي واسی الله او رسول وحدت د عمل چې تاسو کله عقیده یو وي تاسو کله عملی نظام سوي یو وي میانس به برابري واصلی هو ذات بینکم دی صورت مطابق مقصودی حکم هغه داري چې مجاهدین دي د خپل مینس کې اتفاق او اتحاد راولي. مجاهدین دي خپل مینس کې اتفاق او اتحاد راولي دا فتق الله واسیع الله ورسوله دا د هغې دپاره ذریعه ده چې تقواوي په تاسو کې د الله یره وي او اطاعت د الله د قانون او د پیغمبر وي ستاسو به مین شوي اتفاق او اتحاد به برابر وي. یا سرونه کار انفال نفل سیوایی سیسته ویل کېږي اگر د فرضونه علاوه سړی رکاتونه کوي هغه نفل شي هغه نفل شي د فرضونه علاوه کی هغه نفل دی. مقصود د جهاد نه اعلی کلمۃ اللہ دا مقصود د جهاد نه اعلی کلمۃ اللہ دا دا غنیمت چې ده دا سیوایی چیز ده نو دی وجنه غیل نم کې خود نفل انفال غ سیوایی چیزونه دغه زغری وی توری وی صادرونه وی دغه جماره وړه دوینده مالفه او صورت حشر کې راځي چې بغیر د جنگ نه دشمن مال پریک دی بغیر د جنگ نه هغه ملو شي هغه جدا دی هغه جدا مصارف دی او د غنیمت جدا دی. غنیمت ورته موي نفل ورته موي غنیمت او د زګه وي چې دا د مسلمانانو نه په زور اغستل شوی دی. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ غنیمت شو. اوز دا فقهاو چه کم ترتیب دے واغی غنیمت چه میدان کارزار کی کم مال ملو شی واغی تا غنیمت ہوئی. مالفے چه فروغ صلا پریگی دی اے تا مالفے ہوئی او نفل انعام تا ہوئی دوی انعام تا لکه چې بادشاہ اعلان وکړي چې چا په دې قلعه باندې حمله وکړه لومبه په دې بیس باندې د انګریزانو ورغې هغه له دومره انعام هغه ته اوس فقها نفل هغه ته وي. نور نفل چې د جهاد کې کم مال ملو شنو هغه څه نفل له ځکه هغه د اصل مقصود نه سره سیوان. یا سلونه ګان انفال پاکستان او بارد غنیمتونو کې وتوایا غنیمتونه د الله دی او د پیغمبر حالن فالو لله غنیمتونه د الله تعالی دی یعنی حاکم او بادشاہ الله دی او پیغمبر خلیفہ دی جاغت او سوخی هغه بیا غتی هغه بکئی. نو مسلمانان نبی علیہ السلام بیا تقسیم کړه او رستو راضی خموسې بیت المال لایخره او سلور حصے مجاهدینو کې تقسیم کړي وی مجاهدینو کې تقسیم کړي وي. قل الانفال لله والرسول وایا غنیمتونه د الله او پیغمبر نو یریږي د الله تعالی نه نیت سم کوي عقیده سم کوي یعنی غنیمت مقصود مگر زوي چې مالونه او غنیمتونه چې ګمدنو مقصود کوي هغه مقصود مگر زوي فاصله ذات بینکم او میان برابر کې خپل میان روح کوي برابر کوي بیان سول خپل میان سے ګمدنو هغه برابر کوي فاصله ذات بینکم او برابر کې روح کوي میان جوړ کې چې ګمدنو میان صلی الله علیه و آله او الله او رسوله او تابعداریو کې دا الله او پیغمبري اطاعت چې کوم حکم کوي نو هغه معنا الله کوم حکم کوي پیغمبر کوي معنا دې درووالو حکمونو په سیرا وړو ان کنتم مؤمنین یعنی دا د ایمان تقاضا دا الله نه یریدل د ایمان تقاضا ده خپلو کې اتفاق قائمول دا د ایمان تقاضا ده اطاعت د الله او پیغمبر کول دا د ایمان تقاضا ده واطیعوا الله ورسولا تابعداریو کې دا الله تعالی او پیغمبر یې ان کنتم مؤمنین کہتا شو ایماندار انما المؤمنون الذین دا جہاد اولنے منزل ذکر گئی اولنے منزل جہاد شاغب تحذیب الاخلاق مجاہد تربیت یعنی ہر مومن مجاہد دے بکار دا ده چې په دې اوصاف باندې پوره وي پنځه اوصاف هغه چې کمزره د مؤمن ذکر کړي پنځه او بیا ورته بشارت انما المؤمنون الذين لا حصر دي او حصر دي کمال له کامل مؤمن هغه چې دا کارونه کوي انما المؤمنون الذين يقينا ایماندار هغه کسان دي چې ذکر الله وجلت قلوبهم یو صفت چې کله یاد کړی شي الله نو یری کی زړه دای چې ذکر الله وجلت قلوبهم دلته وای چې ذکر الله وجلت قلوبهم او سوره الرعد ګوري آیت نمبر 28 على بذكر الله تطمئن القلوب على بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب آغزان جمان راوڑ دے اور لکھی کی سرنا دے سڑی کی سرنا دے پیاد اول دا اللہ باندے خبردار پیاد اول دا اللہ سڑی کی سرنا وال توي چې په ذکر د الله باندې اطمینان راځي اطمینان راځي او دم توي زادو کر الله وجلت قلوبهم یو توجیه دا ده چې دا عبارت دلته چې دا په حذف د مضاف ته زادو کر عذاب الله چې کله یاد کړی شي عذاب د الله ناغه دې ګمډنو واجرت قلوبهم اذا ذکر الله وجلت قلوبهم دوی مدادا چې دا الله تعالی ونوم کې جلالم پروته او ونوم کې دا الله جمالم پروته الله من مطلب وایله او سورته فاتحه کې چې دا الله ټول صفاتونه چې دي هغه بچا کې په الله کې پراتي دي اسم جامعون صحیح ده نه دا الله صفاتونه دوه قسمه یو دا الله جلالي صفاتونه قهار جبار حاکم ملیک عزیز ذو انتقام دا د الله تعالی د جلال صفاتونه دي دویم د الله صفاتونه دي د جمال صفاتونه جمال رحمتونه رحمان رحیم غفور غفار غافر الذنب قابل التوب تواب دا صفاتونه دي الله تعالی نو الله چې کله یاد شي نو چې کله جلال مخیته شي نو وجلت قلوبهم او چې کله جمال مخیته شي نو تطمئن قلوبهم خو خلق دو قسمه یو عوامی او یو خواسی خواس لکه ځان چې والی عوام لکه مونږ شو نو تاسو خواس حضراتو خواس شدی واغیت د الله معرفت سوی حاصل وی د الله معرفت او ته کامل سوی حاصل وی نو چې کله دا هغه مخه ته صرف وای الله دا هغه کمندونو که جلال ته ډایرکت توجه شو بو یریږي او که جمال ته ډایرکت توجه شو هم مطمئن شي چې کوم عوام خلق ته لکه زمون غونتا اغای ته چې پوره معرفت حاصل نه ده نو اغای ته وبون وایو عبارت په حذف د مضاف ته جزا ذکر الله او جزا ذکر عذاب الله او بذکر الله بذکر رحمت الله اغای ته دا ویل شي دې مثال دا سره لکه د فوجي تکه چاته کې فوجي زمونږ د پښتو په پوجي نه دا فوجي دا پوجیان چې هغه وردي چې چولی او ټوپک چې سری ټوپای چې په سر کړه غټ غټ بوټان چې اوس یو زمیندار دی او هغه فوجي نه پېژني بل یو سړی دی هغه چې کمندنو جیل کې وخت تیر کړی دی فوجي پېژني دا هغه په مخ کې ته ووایه د فوجیانو ګاډی راغی سر قرآن کم طرف ته راغی بس صرف داته کبیل پوره وو چې د فوجیانو سره راغی زما خبره پوهېږي او چې کم زمیندار دی دا هغه په مخ کې ته ووایه فوجیانو ګاډی راغی هغه وی پوجن سي تا چرګانو ګاډی دی چې هغه ته به تفصیل کوي چې فوجیان داسې خلک ته بیا دا لک سات پس په چکندن د هغه فصله سر را ځي خبره نه پوهېږي دک شانت د الله رب العزت باره کې دي نو د دې وجنه معرفت ضروری دی چې بس دلته قرآن وایي اذا ذکر الله چې دومره الله او پیژنه دومره الله او پیژنه چې څنګه الله وویل شي چې تاسو له ویریږي څنګه الله وویل شي چې تاسو له مطلب چې دا چې تاسو الله او پیژنه چې تاسو د الله د صفاتونو سره مستحضر وي دا الله کمالات او پیژنه او دا تاسو ټول مخه تسوي حاضر وی دادا مخدا اذا ذکر الله وجلت قلوبهم دا څه کسان ما لیدلې تاسو چې څنګه آیات ویل شي دا غزل کې دادا غټه غټه وکړه شي قران مجید ویلي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم دا څنګه خبره نه ده لکه موږ ته به دې ګرانه ښکاری چې موږ ته معرفت حاصل شوی معرفت حاصل شنو بیا سه مسئله بیا د الله رحمت سره خوشاله دل او د الله رب العزت جلال مخته کیږي یاري دل دا سره علی رضی الله تعالی عنہ چې اذان سم شروع شو علی رضی الله تعالی عنہ با هغه چې کمندنو با په شړاو شو سیړ بشو ته ځو روز د زیره ټیم نه چې قبول به میږي قبول به میږي اذان سره بځو شو اذان ته دویم صفت مطلب مجاهد باغ شو کی چې باغ الله جلال غالیبی خشیت خداوندی دا ولنی صفت چې هغه کې بل الله یې ریږي چې الله خلاف تی نو نشي دویم وایذات الیت علیهم آیات زادت ایمانا تدی وجنا ویلو الایمان بین الخوف والرجاء چې جلال د توجه شي نو یریږي او چې جمال د توجه شي تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. اغا و اذا ذکر الله وجلت قلوبهم اولا بذکر الله تطمئن القلوب و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. شکل هم الاسطل شبت ایبان آیاتون داغا زیاد کی دیلر ایمان ایمان چه کمدنو والا زیاد کی. و اذا تلیت علیهم آیاته اوز دا اللہ پزڑا کی معرفتو دا اللہ یاروا اوز تلک سو چکا چه ده یو حاکم ده یو استاز روب چه کمدنو ستا پزڑا کی سده پروت ته چه دا آغا خبر اتا تا سو کئی دا آغا خبر اتا تا سو کئی نستا چه کم دا آغا انقیاد ده او دا آغا تابداری ده آغا بنور سوا کی که بنا سوا کی ده یو بادشاہ ده دا غو روب ستا پسړه کې سره پروت ته او هغه حاکم دا غو اډرو ناراضي دا غو امرو ناراضي ستا منل وسته واقعي کونه سي ما کده کنه دا ته ایمان خو چې دا غو کم حکم ناراضي وای ذات الیت علی ما یاتو او پاو کې چول سله شی بری باندې ګور دلتا چون کې دا آیاتونه د چاري دا الله دی دې دې نوی کتلی چه تا تالیو دا لستون که سوکتے دا تلاوت کون که سوکتے دا نیوی مجھول ہے راوڑی دا مجھول ہے راوڑی دا چه بس دا اللہ یا سنو وینو دا پا ایمان کے فرق رازی دا غی انقیاد تا اشارہ دا تابدار آئیتا دا اللہ رب و لزت تابدار آئیتا اشارہ دا او آداد حقوق اللہ تا او ایمان زیادی گی ہوگا کمی گی دا بیا په مشکات کې خیر وای او سلام کې مو خلق ال ایمان او یی نعمت تصدیق کی هو ایمان چې دی د دې قوت زیاتی کی کنه قوت او طاقت یې سکیږي زیاتی او په جهاد کې دا روحانی قوت پکاريږي د دې وجه نه په سر کې جگندنو داراو نو مجاهد په اوصافو کې داراو د ایمان قوت اغا سوا کیگی زیادت مطلب قوت او طاقت د ایمان اغا چه کمدنو سکیدل سوا کیدل ال ایمانو یا شد و یا ضعف ایمان چه کمدنو اغا سختیگی او ایمان کمزوری کیگی لگا نبی علیہ الصلات و السلام فرمائی وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ چې او سړی په ګناه باندې پسړ کې څه شي خپه شي دا د ایمان د ټولو نه کمزورې مرتبه د ایمان چې کم د ټولو نه څه ده کمزورې مرتبه زادتهم ایمانا و اذا تلیت علیهم آیاته او په هغه کې چې ولوستل شي په دې باندې آیاتونه د الله تعالی زادتهم ایمانا زیاد چې کم نه دی لره اغا اثر د ایمان طاقت د ایمان نورم سیواشی صدرین صفت والا ربیم یتوکلون او پا اللہ تعالی بانیزان حوالا کئی والا ربیم یتوکلون او پا اللہ تعالی بانیزان سفاری حوالا کئی دادری وارا صفتونا دائی چه گندن دا عقیدی او صاف شو او قلبی صفتونا شنو د زړاو صاحب شو قلبی شو قلبی صفاتونه شو لکه دا الله رب العزت عظمت په زړه کې وو دا الله حکم ته تیارو زادت ایمان او دا الله د حکم په مقابله کې هیڅ چانه نه یریدو اعتماد صرف په الله والا ربهم يتوکل خو په شوي کنه مجاهد لر درې واړه پکار دي چې کله مجاهد په زړه کې جلال دا اللہ راشی یو دویم او دا اللہ تعالی حکم تا منقاد شی دادت هم ایمانا درم او دا اللہ رب العزت و مقابلہ کے ریب چانا یرنوی اعتماد صرف او صرف پچاوی و اللہ تعالی وی مدی جہاد کولشی والا ربیم یتوکلون او پر اقفل بانیزان سفاری کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی دای په سر د دې کې ذکر راوړو د صورت په سر کې چې مسلمان به د شاده ټکنالوژي نه او د شاده وسلې نه باندې یریږي هدف اعتماد په الله تعالی باندې وي والا ربهم يتوکلون ان سلورم صفات ذکر کړي الذين يقيمون الصلاه عبادت بدنی دا بدا اللہ کی الذین یقیمون الصلاۃ آگزان چغی پابندی کی دمانزو دا اللہ و تعالی دا دین دے اقامت کوشش کی یقیمون الصلاۃ دا ادرائی مجلرا یعنی دا طول دین دا ادراؤلو کوشش کی یقیمون الصلاۃ مراد رواج کول لی یرویجون الصلاۃ دیچے کندنو رواج ورکی مانزلرا منس خورئی نظام صلات قائمی اللذین آغا بختور یقیمون صلات چودر ایمان دلارا ومیم ماو داغینا رزقناهم چوارکڑی می دلارانی ینفقون لگئی خرچ کئی دا عبادت مالی عبادت مالی ومیم ما رزقناهم ینفقون مطلب زڑیم دا اللہو بادنیم دا اللہو او مالیم چکم دنو دچاو او دا مم ما رزقنا من فقون کی بل لے ورکی خرچ کئی و اخلاق تا ام اشارہ دا اخلاق تا و مم ما رزقنا من فقون اس بشارت ذکر کئی یو بشارت اولائکا هم المؤمنون حقا دا خلق چیدین دی ایماندار دی کارا دی پا ایمان کس شک نشتا اولائکا هم المؤمنون حقا و دی زیبان زنو تفسیرونو دا بحث یړل دی چې انل انی مؤمنون بوای او کنه انی مؤمنون ان شاء الله بوای استثناء فی ایمان دا چې ګمنو ویل دي چې دا څه ویل چې وسړی تا ته وای چې ته مسلمانې ته وو ته وای چې آو او کنه وو ته وای چې آو که خیر ان شاء الله مسلمان ان شاء الله وبکې وای او کبا نه وای خبر اختر خبر ادا ده دا ځان له مسله دا دور نه دا خو چې خاتمه ته سوچو کې نو کته دا مؤمنون د استقبال په معنا علی بیا چې کندنه سو وای ان شاء الله هو زګا ته دا خاتمه پته نشته او دا یو طریقې سره د الله نه سوال لې چې الله زما خاتمه بچا کا ایمان کا او چې په الحال اخلي ته یقیني مسلمانې به ان شاء الله ویلو ته چاته بعد دې کې دومره اختلاف ضرورت نه نو فی الحال اولائک هم المؤمنون حقا اولائک ذا خلق هم المؤمنون حقا یقینا د ایماندار دی بالکل کارا خلق مؤمنان دی لهم درجات دویم بشارت لهم درجات عند ربهم دیلر چې کمنو درجی دی په نظر عبد دی باندې درجات معنی اوچت مقامات دا جنت حصی دی جنت حصی شدید با اللہ تعالی لوی لوی درجات او لوی لوی بنگلی ورکی درجات عالیہ مقامات عالیہ بولا اللہ تعالی ورکی جویم و مغفرتن او بخنده بخنده اللہ تعالی بوت گناہون معاف کی دفع ضرر مضرر پتی نجے گندن اللہ تعالی ختم کی و مغفرتن او بخنده درم وارثون کریم لذت جسمانی او رزق عزت من دنیا کې کله واو کله نوا دا الله رب العزت د دین د پاره هغه چې کمندونو خوراکونه پرې خودلیو الله مولا رزق ورکی عزت من بول ورکی دې کریم کې لذت روحانی ته اشاره ده یعنی چې کوم عمل د جنت ته خدام د جنت هغه به چې کمندونو ډیر زیات خدمت کوي او را روان وي ولا او د به عزت کې نه ته روحانی لذت ملاوي نو کامل خوشحالی بیان کړه وارثون کریم او رزق عزت من او فائدہ من کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارهون د دې ځای نه ترغیبات ذکر کړي جهاد ته ترغیبات ذکر کړي جهاد ته ترغیبات ته جنگو کا دا چې ګمدنو د الله تعالی په مرزا کیږي دا الله تعالی پر رضا باندې کیږي ها ترغیبات د جهاد ذکر کړي تر آیت نمبر 14 پورې دا مسلمانان راته زی چې بدر کې تاسو لګوي الله تعالی چې کمنو تاسو مدد کړو الله رب العزت تاسو مرسته کړو دا کما کاف ته دا چا سره متعلق ده پدې کې مفسرین ډېر اقوال دي تقریبا دلسو پورې اقوال پکېشتا دلسو پورې اقوال چا چې کمندنو متعلق کړه د انفال سره یا سلونکار انفال فما اخرجک ربک من بیتک بالحق لکه د انفال د الله دی او د هغې اختیار د الله دی استاد کور نه د ویستلو اختیار هم د چاو هغه هم د الله تعالی و چا چې کمندنو لګول دی اطیعو سره اطیعو الله و رسوله الله ومنه یو د پیغمبر لکه څنګه چې استلوي کما اخرجک ربک من بیتک بالحق چا لګول دی دو یو جا دغه سره لکاری هون سره اکراهن کما اخرجک ربک من بیتک بالحق سره روان سره اکراهن سره لګول دی چا چې کمنو یو جادلونک سره لګول دی سو کوئی دا ځای د قسم نه موضع د قسم نه والذی اخرجک قسم میری پاغ ذات چی اسلیوی تو دی ٹولو تولی کی گی توجیحات تو بتوئی دا تکلفات دی ہر کاب تشبیحی نوی سن کاب دا کمال وی او سن کاب دا استسلام وی کاب یوازی چی کمدنو تشبیح لنا راجی چی تب عرض ہے مشبابی ہی گوری عرض ہے بچی کمدنو تسو گوری مشبابی ہی دا چې کمدنو ضروری نه ده دا کاف کاف د کمال لکه سورت بقره کې تیر شو ذالک جعلناکم امتا وسطا څنګه می ګرځولای کمال می داده دا زما کمالو دویم چې کمدنو کاف د اسلام کاف د اسلام مکمونګه پښتو کې چې لکه یو بل سره خبره کو څنګه معنی کنا معنی هر څنګه ته تشویذ پاره نه هر څنګه چې کمنو د تشبیه لپاره داوم د کاف ته څنګه تاسو غنو ته لګوي چې لګوي کنه معنی کنه دا کاف د اسلام دا مطلب حال شیخ سے مد ذل العلی دا توجی شان ورشا کشمیر رحم الله تعالی په حواله کړو یا کاف د کمال یا کاف د اسلام درمه یو توجی دا کاف فمانا دا لام دے او الانفال للہ والرسول سره لگی غنیمتنا دا اللہ دیو دا پیغمبر لما اخرجک ربک من بیتک بالحق دیو جنا چی استلوی تالا رستا دا پورنا و اللہ استلوی اللہ تعالی سکڑی استلوی دا غنیمتون اختیار بوم دے شاوی دا اللہ تعالی بی آئی کاف اخلی فمانا دا لام باندے فما اخرجک ربک من بیتک بالحق دا ولنه ترغیب لکه مونږ او تاسو الله تعالی قران کریم ته کې نولیو نو مونږه هداو دانی صاحبو چې دا زمایو کمال له زمایو داغه چې ما هر څه پرې خودلو قران له شما قران له عالم دا ته چاره اوسته الله تعالی شعیب علیہ السلام وی وما توفیقی الا بالله جهاد دیر ری دولت تے او مجاہد عالمی محنت کئی طول دین دفاع کئی اور طول دین تا ولاړ دے می غرور مکوا تسلی جهاد لهم یستلے نچا بوتنے اللہ تعالی یستلے ندا جهاد لبوتل چیری دادا اللہ تعالی پا توفیق بانے دا ولنے ترغیب اما اخرجک څنګه استلوی تعالی راستہ د پورستانا بلحق په جهاد سره بلحق لاجل الحق او هو الجهاد بلحق د وجد حق نه با سببیا واجد حق نا چې هغه حق څه دی جهاد دی الله تعالی جهاد ته حق وای او دې څه کم نه ورته شګردي وای ذم بل حق بار تلبس سره د مناسب حکمت او مصلحت نا سره د مناسب حکمت او مصلحت الله تعالی دې کې مصلحت او الله او استل او حق چې دی نو مناسب تویل کېږي مطلب دا چې کمدن نو مناسب حکم دی دا نه دی چې دا نامناسب دی نه فریقه من المؤمنین لکارهون او یقینا یو ډله د ایماندارونه خامخا بد ګران کړونکي دی لره یو کراهت دی کراهت طبعی دویم کراهت دی کراهت عقلی یو کراهت وی کراهت څه شي طبيعي طور لکه بستر سره پریدیو مزل را پرسیو الله توبه بار شوي مزا طبيعت خارج نک طبيعت لکسي درون درون په لګي لگا خلاګه دې را پاسي او طبيعت څه لګي درون لګي خدای را پاسي زکه دته د دین اهم ښکاری دا دین و ته سخکاری اهم خکاری دا قران و ته اهم خکاری هیڅ وکنه قران و ته اهم خکاری هغه فاسیدل په طبیعت بوج دی خو بیا هم دی پاسی دې ته کراهت طبيعي ویل کی کراهت سو طبيعي دین له کراهت عقلی کراهت عقلی یو سړی دې کندنو قران درس ته فضول وي پیدا ځان له کار کتل آپ والا دکان کی کینی دے کے تے کندنو سڑے سے پیسے گٹی او دے جماعت کے ناس تے درکہ دے سے چلو کو اوز دے ترجیح ورگڑا جے کندنو چالا خبر آبانے پوئی دے کنا بل سلے جے کندنو ترجیح ورگڑا او دینی جے کندنو مرجو پکرداؤ دا کراہت اقلی دے دا اقلن جے کندنو دین بدیش اختیارانی دین سے شو دل تا کراہت نا مراد کراہت طبعی دی یعنی دا به بوجی په تاسو دکه طبیعتن دی کم دنو جنگ چې دی په طبیعتونو سه لږي ګران لږي محنت کول او خوارای کول لکه صورت بقره کې برا شي وهو کره لکم وهو کره لکم دا هغه دی وإن فریقا من المؤمنین لکارهون او یقینا ډله د مؤمنانو لکارون خامخا بوج گڑن کی و دیلارا اس پی کوشو بوج گڑن کی و دعوات درود خارج لکارون نور واقع کی انشاءاللہ رازی مسلمانان خوتا خوشحالو دا کراہت لگ تفصیل کی بوجو بطور مشورا جادلونک فی الحق دی خبر یا طریقہ ولی تاثر پا بارد جہاد کی فی الحق پا بارد جہاد کی بعد ما تبینا پس دینا چکار شوا کان ما یساقون الی الموت لگا چه دیس بلاول شی شڑل شی مرگ تا جہاد کے ظاہری اسباب بطور مرگ لگ زون غالب وی مرگ زون نسوی کان ما یساقون لگا چه دیس بلاول شی او شڑل شی دی چه کم دنو مرگ تا وهم ینظرون او دی اغیل را گوری داولنے ترغیب سر تاورا سی یعنی پا طبیعتونو باننے دا جنگ سخ کاری دو گران کاری دو او بیاو ملا رب العزت تاسو چې کمندونو د کورونو نه جنگ لسکړي وای استلې ما ته وې لکه چټیانی هغه چې کمندونو ورکول ګران کار دی او هغه په سبق کې تیرول چې کمندونو ګران سن کار دی دا او تاسو الله آسان کړی دا قوم یان زورون او دې چې کمندونو قتل وایذ یعدکم اللہ عهد طائفتین دا چې کمنو ترغیب انسانی دویم ترغیب ده دا او دې دویم ترغیب کې دا وایي دویم ترغیب کې چې یو طرف ته د ابو سفیان قافله و او بل طرف ته چې کمنو د ابو جهل لخر او مصالح سو لخر او مصالح لخر او الله تعالی تاسو چې کمنو د قافلې په ځای باندې او مصلح لخر باندې ورواچولې دا ورچولی چای الله تعالی مطلب دا دی چې دا جنگ کول دا د الله اراده و چې دا جنگ شي لکه سوره بقره کې وایي 254 کې 253 کې ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولكن الله يفعل ما يريد دا جهاد چې دی دا په اراده او پر رضا د الله دی وایذ یعدکم الله عهد طائفتین او په کې چې لوس کړو تاسو سره الله دی یو د دوه ډلو ان حالکم چې یقینا دا تاسو دا وتودون ان غیر ذات الشوق او تاسو جنہ کولا شوقم ساتو چې یقینا کما نه د وصلې والا ته كون لکم دار تاسو وی او یرید الله او اراده کولا الله تعالی ان یحق الحق بکلماته چې هغه چې کوم نو ثابت کی فیصله ثابت کی حق لرا او خکار کی حق لرا ایو حق الحق جہاد کے حکمت دے زیم ہوئی جہاد کے حکمت او بیا رستو بیا ہم دے جہاد حکمت ذکر گئی آیت نمبر 42 کی لیا لکا من حلکا ام بینا ویاہیا من حیا ام بینا دا حکمت دے جہاد ذکر گئی ویرید اللہ او اراده کولا الله تعالی ایو حق الحق بکلماته شخاره کی چه کمنو حق لرا ثابت کی حق لرا یو مطلب ایو حق الحق ایو ظهر الحق تا شخاره کی حق لرا زکا حق واسم حق دے حاسم سدے حق دے بیاس ہوئی چه ایو حق الحق یو ایو ظهر الحق شخاره کی حق لرا دیومانا آئیو حق الحق دا چې ثابت کی حق پزڑ دا ایماندارو کے کلک کی حق پزڑ دا مومنانو کے دا مومنانو پزڑ کے نورم ساخت کی اکلکی کی حدیث کے دوار آگلی دا اللہم مارن الحق حقا ورزقنا اتباعو وارن الباطل باطلا ورزقنا اتنابو یا اللہ منتا حق او خیا حق مطلب حق راتا حق کارا کا او بیار اللہ تابیدار توفیق را کا جدت اوم پزڑ کدا حق سشی کارا شی مسلمان پی خب مطمئن شی خب مطمئن شی لیو حقا لحقا ناجک لکی اللہ تعالی حق ثابت کیا ویبتل الباطل او برباد کی باطل لرا ختم کی باطل ختم کی باطل لرا ولو کریا المجرمون اگر کبھر گرنی مجرمان نو جہاد کی دا حکمت تے چا اللہ رب العزت پہ اسلام زلائی او کفر پہ اللہ تعالی ختمائی مطلب چا سو پوری جہاد نوی اسلام زلائی دلے اسلام چا گمدنو کلکی دلے نشی لگا سورت نور 55 نمبر آیات کی ہوئی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِ اِرْتَضَى لَهُمْ او خامخا کلک بکی اللہ تعالی دا دین با اللہ سکی کلک کی کلکی کی چه کم دنو آغا با توحید آغا بانی جیحاد بانی بل ترغیب جیستا سغیثون ربکم اللہ تعالی ساسو مددو کو ذریعہ دا فرشتو بانی اللہ تعالی ذریعہ دا فرشتو بانی مددو کو مولانا سندی رحمہ اللہ تعالی ذکر کئی چه کلی و جماعت عادلہ نیک جماعت آغا چه کم دنو دا اللہ تعالی قانون راواخلی دا اللہ رب العزت نظام راواخلی دا غیر دعوت او دا غیر خدمت او دا حاکم قول و محنت کی دا غیر اقامت محنت کی نو دا دو مقابلہ کی مادی قوتو نرا پاسی مادی قوتونه د دبا مقابله کې څه شي خوی د تعلق د دې دین په ذریعہ باندې نمال یالا او د حضرت القدس سره وی د دې دین په ذریعہ باندې استغیثون ربکم د دې دین په ذریعہ چې د الله ر دین خدمت کې د دې په ذریعہ باندې د تعلق د مل اعلی سره وی نو د بر د فرشتو په قوت پس مکا بانی زنه داسې سیس چې کمندنو وجود تراشي چې عام طاقتونه د هغه تصور کولې چې هغه وړو کې جماعت هغه غلبه سږي هغه مادي طاقتونه هغه کمزوري شي الویلوی ټکنالوژي هغه چې کمندنو شي کمزوري شي دا د سب برکت دا د دین الهی برکت نه دین الهی دویم مسلمان سره اهم وصله دعا ده و ده دعا بذریعه بانده ده مسلمان تعلق ده بر عالم سره ده حضرت القدس سره ده فرشتو سره جوڑیگی ده دعا سره چه سمر دیر دعاگانه گئی و ده تعلق چه ده با ده بر جوڑیگی بیا خاص کر و انقلابی مقو کی انقلابی تحریک والالا اغیل چه کمدنو دعاگانه کول پکار دی خو گورا تبلیغیان درونا مختصر غلطا که عمل کی محلہ کی گش کی کئی که نگی محلہ کسی کئی گش کی آو خلق نچا سر جنگ کئی نچا سر جگڑ کئی نداغی چکم دعوت تے داغی نا خلق خلافی اگا محلی والا تے خلافی خلاف تیم نوی آغی ور سر منی هم دا دعوت طول ور سر دا دعوت سکی مانی سره د دینه هغه یو کس ذکر تکینولې کینولې کني کینولې یو تن ذکر تکینولې چراوزی نبيان په پیزار ځای کې الله ته سوال وکړي چې الله مو خپل استاد اوت د ضرورت الله ته توجه وکړي کوئی څه نه تا ټول دین دعوت راغست کړي ته سالم دنیا ته د دین دعوت ورکړي او داسې قانون پیش کړي چې هغه خلکو په مزاج باندې بدلږي او هغه تا سره مصالح دي ټول دنیا ته مقابله کې ولاړه ده تا چې کمونی او جماعت ذکر تکین نو او تا الله رب العزت سوالو نکو نبی علیہ السلام بنفس نفیس آپ سفر کې ناشته او الله تعالی ته توجه کوي د انقلابی د تحریکونو د ناکامېدو یو وجہ هغه د کمونو عالمان دا ذکر کوي چې افرادو کې دین نوي دا پنځه اوصاف مخکینی دا په افرادو کې نوي د زکات چې په خپل په کې نوي نو په بل نافذ کولای او دوی موجه دا ذکر کوي چې دا غي تعلق الهي نه فدیزه کې اول پنځه صفاتونه ذکر کړل مجاهد د اسلام او استغیثون ربکم د ایرادو تعلق الهي چې بنفس نفیس نبی علی السلام الله تسوال کوي په خپل وصله اعتماد نه کوي په خپل ملګرو اعتماد نه کوي کله ملګرو ورته څومره خبرې کړې دي هغه باندې نه کوي الله تعالی باندې اعتماد دي تعالی اعتماد دي نو الله نه سوال وکړه استغفرون ربکم واو کی چې تاسو پر یاد کو خپل رب ته واستجاب لكم نو قبولتیا وکړه تاسو لره الله ومنو واستجاب لكم چې قبولتیا وکړه تاسو لره رب تاسو اني ومدکم چې یقینا مدد کوونکی تاسو بیا الف من الملائکه ته پسور فرشتو باندې مردفین چې یو بل بسې برا کوزیږي ارداف چې یو بل بسې برا کوزیږي حکمت ته نصرت الله تعالی را مدد کو مددې چې کمندونو حکمت چې کله چې کمندونو دشمن قوی وي او دشمن مضبوط وي نو څه وسه کار کوي یو کار دی چې ته وتخته وتخته نه دویم کاردا دی چې فایر بندی و کا صلح او کا فایر بندی و کا صلح او کا دریم کاردا دی چې غټ طاقت سره تعلق جوړ به غټ طاقت سره سره جوړ کا دا غو دشمن نه مضبوط سره سره جوړ کا تعلق جوړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دریم کار وکړو تیښت چې کمندرو مناسب نه و او د صلح پیشکش دا مناسبو دریم کاریو کو چې مضبوط سات سره تعلق جوړ کو استغاثه دې کمندونو کړه په جبريل زیر راوړو سایو زم الجم او یولون الدبر او الله رب العزت فرشتي راولې غلي او الله سره تعلق جوړ کنه بشارت وما جعل الله نذكر ذول الله تعالی دې لرا مگر زیر ولتت ماین قلوبکم به اور دې د بارا چې مطمئن شې په دې باندې شنو نستاسو والتت ماینا به قلوبکم اور دې د پاره چې ساړی شي به سر زړونه تاسو فمن نصر لا تصب النصر من الملائکه بل الناصر هو الله لا تصب النصر من الملائکه بل الناصر هو الله مدد د فرشتو نه مګړنی مدد کوونکی الله دې فمن نصر الا من عند الله او نه د غلبه ورکول نه د فتح او غلبه مگر د طرف د الله نه فرشتي ظاهری مدد کول شي غلبه نشي درکولې ان الله عزیز حکیم یقین الله تعالی ر زوراور حکیم او د حکمت والا زوراور دې پيو چې کم دنو فرشتہ باندې او پيو نار باندې ټول هلاکول شي ټول هلاکول شي خو به زورو فرشتو را لګلو کې حکمت دې په دې کې د الله تعالی حکمت دې عزیز زوراور دې سیلې باندې پر کافر تبا کول شي چې سیلې پر اوسته وا تبا کړی وي کافر او مسلمانانو او جنگاول په دې کې حکمت په دې کې حکمت ته ان الله عزیز یقین الله تعالی رزور او حکیم او حکمت والا خو